12 apaštalų tikėjimo išpažinimo skyrius ir amžinai gyvenimą. Pirma skyriaus turinys. 12 apaštalų tikėjimo išpažinimo skyrius moko, kad mirtis nesunaikina mūsų, bet tik perkelia mus po trumpo gyvenimo į kitą, niekuomet nesibaigsiantį. B, kad kitame gyvenime dorieji džiaugsis neapsakomai didelę amžinąją laimę, o nedorėliai patirs tokią pat amžinąją bausmę. Visas mūsų gyvenimas žemėje yra tik ruošimasis į kitą gyvenimą ir kelionė į savo galutinį tikslą bei tikrąją tėvynę dangų. Tas ruošimasis ir toji kelionė baigėsi mirtimi. Po mirties to jau įvyksta teismas, kuriame mums paskiriamas amžinasis atlyginimas. Arba neapsakoma laimė danguje, arba begalinės kančios pragare. Pagal tai, ką esame nusipelnę gyvendami šiame pasaulyje. Skaistykla yra tik laikina kliūtis patekti į dangų. Du paskutiniai dalykai – mirtis teismas, dangus ar pragaras – vadinami paskutiniais žmogaus gyvenimo dalykais, nes jie įvyksta visų jo šiame pasaulyje turimų rūpesčių, darbų, vargų, taip pat ir džiaugsmų pabaigoje. Jie... Antra paskutiniai dalykai. Jie vienas iki... Te būna per visą žmogaus gyvenimą ir mirtis su teismu nulemia jo amžinąjį likimą dangų ar pragarą. Nori to žmogus ar nenori, o kito amžinojo likimo jam nėra, tik arba dangus arba pragaras. Savaime aišku, jog be galo svarbu visuomet atsiminti šiuos paskutinius dalykus ir nuolat apie juos mąstyti, kad lengviau būtų galima atsispirti traukiantiems į nuodėmes ir drauge į amžinąją pražūtį viliojimams. Nebereikalo šventosios dvasios įkvėptas išminčius liepia. Visuose savo darbuose atsimink savo paskučiausius dalykus ir amžinai nenusidės. Jis yra atsidu knyga. Apie mirtį. Pirma, savoka. Mirtis yra sielos atsiskyrimas nuo kūno. Siela eina į Dievo teismą, o kūnas sugrįžta į žemę. Dulkė grįžta atgal į žemę, iš kurios ji paimta, o dvasia eina pas Dievą, kuris ją davė. Sakoma apie tai šventame rašte Koheleto knygoje. Kadangi krikščionių ne tik sielos, bet ir kūnai su viešpačiu Jėzumi susijungia, sakramentų pašvesti ir amžinai garbei paskirti, bažnyčia teikia jiems po mirties ypatingą pagarbą. Ji pareiškime kūnus pašlakstant švaistu vandeniu, įnešant perlaidojimo pamaldas į bažnyčią, ir laidojant su tam tikromis apeigomis pašventintose vietose. Pagonišką paprotį deginti lavonus bažnyčia griežtai smerkia, nes viena vertus jis prieštarauja krikščionių kūnams deramai pagarbai, antra vertus juo norima paneigti kūnų iš numirusių prisikėlimą. Žinoma, šis noras yra visiškai tuščias ir paikas, nes ugnis sunaikina tik lavoną, o ne Dievo galia jį prikelti. Ir Dievui niekiek nesunkiau prikelti ugnies pelenais, nei puvimo dulkėmis paverstą kūną. Antra, galutinė mirties priežastis. Dievo nustatymo mirtis nebūtų žmonių paveikusi, jeigu Adomas nebūtų nusidėjęs. Dievas mirties nepadarė, sakoma šventam rašte išminties knygoje. Dievas sukūrė žmogų nemirtingą, bet velnio pavydų įėjo mirtis. Išminties knyga. Per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį ir per nuodėmę mirtis ir taip mirtis įperėjo į visus žmonės, kadangi jame visi nusidėjo. Laiškas romiečiams. Trečia, mirtis nedidžiausias blogis. Nors mirtis labai didelis blogis, bet anaip tol nedidžiausias. Sunkios nuodėmės reikia daug labiau saugotis, nei bijoti ir bijoti, negu mirties. Juk mirtis atima gyvybę tik iš kūno, bet sielos nepaliečia. O sunkioji nuodėmė išplėšia iš sielos pašvenčiamąją malonę, kuri yra daug vertingesnė už kūno gyvybę. Ir kurios neturėjimas nupelno baisesnį už bet kokią mirtį amžiną įlikimą. Neveltui viešpats Jėzus pareiškia, nebijokite tų, kurie užmuša kūną, o sielos negali užmušti. Verčiau bijokite to, kuris sielą ir kūną nugramzdina į pragarą. Ketvirta. Mirtis darbų pabaiga. su mirtimi baigiasi darbų, nuopelnų bei atgailos laikas ir prasideda amžinasis atlyginimas. Ši tiesa nekartą pabrėžta šventajame rašte. Pavyzdžiui, pamokslininko knygoje sakoma, ar medis grius į pietus ar į žiemius, kurioje vietoje įgrius, jis ir liks. Ateina naktis, kada niekas negalės nieko daryti, pareiškia Viešpats Jėzus. O žmonėms skirta vieną sykį mirti, o paskui būna teismas, kalba šventas Paulius. Aš girdėjau balsą iš dangaus, kuris man sakė, rašyk, palaiminti mirusieji, kurie miršta Viešpatyje. Jau nuo dabar, sako dvasia, jie turi ilsėtis nuo savo darbų, nes jų darbai juos seka. Skaitome apreiškimo knygoje. Todėl suprantami įspėjimai, kad stengtumės atsidėję naudoti šį gyvenimą gerų darbų ir atgailos darymui. Kol turime laiko, darykime gerą visiems, sako šventas Paulius. Ieškokite Viešpaties, kol galima jį rasti, šaukitės jo, kol jis arti, ragina pranašas Izaijas. Atitaisykime tai, kuo ir nežinodami nusidėjome, kad kartais staigios mirties užklupti neimtume ieškoti atgailai vietos ir negalėtume rasti. Kalbama bažnyčios maldose, kvadragesimos responsoriumas. Penkta. Mirties diena ir valanda nežinoma. Mirties diena ir valanda Dievas paslėpė nuo mūsų. A. Kad mes jį labiau gerbtume, kaip aukščiausiai mūsų gyvenimo ir mirties Viešpatį. Mes ar gyvi esame, sako šventas Paulius, gyvi esame Viešpačiui, ar mirštame Viešpačiui, mirštame. Taigi, ar esame gyvi, ar mirštame, ar mes esame Viešpaties. B. Kad būtume visada pasiruošę mirti, vengdami nuodėmių ir lavindamiesi dorybėse. Būkite pasirengę, nes žmogaus sūnus ateis valandą, kurią nemanote, įspėja Viešpats Jėzus. Tai, kad sumažintų mums baimę, kuri savaime kyla žinant, kad tuo jau reikės mirti. Net sunkiausiai sergantys ligoniai dažniausiai tikisi pasveikti, ir tos vilties gaivinami nė nepajunta, kaip pereina į amžinybę. Be abejo, artimųjų ir gydytojų šventa pareiga yra pranešti ligoniams apie gresiantį mirties pavojų, kad jie galėtų tinkamai sutvarkyti savo sielos ir kūno reikalus. Tik tas pranešimas padarytinas kaip galima protingiau. Šešta. Užsitikrinti laimingą mirtį. Kadangi mirtis nulemia visą amžiną likimą, tad mums be galo svarbu užsitikrinti, kad ji būtų laiminga. Tam tikslui reikia. A. Stengtis visada turėti gryną sąžinę. Kristus yra man gyvenimas ir mirtis yra man pelnas, kalbėjo apie save šventas Paulius. Taip, su Kristumi ir Kristu gyvenant, mirtis vis tiek kokia jį bebūtų, staigė ir netikėta, ar numatyta ir laukta, ne tik mums nepakenks, bet atvirkščiai, tik nuves mus į kuo didžiausią ir niekuomet nesibaigsiančią laimę, vadinasi, bus tikriausias atpildas. B. Dažnai prašyti Dievo laimingos mirties. Neapsakomai didelė Dievo malonė yra ištverti gerame iki galo. Juk tik kas bus ištvermingas iki galo, tas bus išgelbėtas, pabrėžė Viešpats Jėzus. Prašantiems Dievas suteikia šią malonę. Tad turime neužsimiršti ir neapsileisti. Labai tinka kalbėti gerai žinomą maldelį. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Tad ji turėtų kasdien, ir tai nesykį, kilti iš mūsų širdžių. Čia ypač tinka mūsų patarliai. Kaip pasikluosi, taip ir išsimiegosi. Tai dažnai melstis už kasdien mirštančius. O tokių visoje žemėje yra per 150 tūkstančių. Mat apskaičiuota, kad kas minutę numiršta daugiau kaip 100 žmonių. Kas valandą daugiau kaip 7 tūkstančiai, o per parą daugiau kaip 150 tūkstančių. Už juos, kuo dažniausiai atsidusdami į Dievą, mes neabejotinai užsitikrinsime savo laimingą paskutinę valandą, nes Viešpats Jėzus yra pareiškęs, palaiminti gailestingieji, jie laimės gailestingumą.